three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Romanian Top 100, aveți ascultați la Kiss FM, podcast de mâine începând pe kissfm.ro. În continuare alături de voi, Andreea Berghea și Dan Marcu. Și colaboratorii, nu uităm să-i menționăm, mediaforest.ro. Avem locul 47, Chris Brown și Benny Benassi, Beautiful People, două locuri mai sus. Pe 47 pentru Chris Brown și Benny Benassi, Beautiful People. E ciudat că toți au dat-o pe dance și peste ocean. Cât timpul fac bine, e ok. Pe 46 coboară Maximilian cu Sophie. Staționează Alexandra Stan, One Million e pe 45. Iar pe 44, o piesă bună care din păcate coboară, Shuda de la Jamie Wong. În jos și Crush cu Alexandra Ungureanu, I Need You More e pe 43. Vercul 42, Moricante și Love Rush UK, yeke. Încă un loc în coborâre pentru Alexandra Stan cu Get Back pe 41 și avem recapitulare din nou în Romanian Top 100. Number 50. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to you. Number 49. Number 48. Number 46. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Number 45. Number 44. Number 43. Number 41. Boy, you make me high, I want to try again. Primii 40, NR de 100, suntem pregătiți, eu zic că da. Pe 40, Snoop Dogg și David Guetta, Sweat. În jos, Gym Class Heroes cu Adam Levine, Stereo Your Heart, pe 39. Apple cu 38, adică 8 poziții mai jos, Donny și Elena Gheorghe, Hot Girls. Unii coboară, alții se bucură de urcare. Play and Win se opresc pe 37, ia Bibi. Turn me, just don't let me go. Antonia a prins curaj și urcă în clasament pe 36, am ascultat Marionette. Tara e astăzi pe 35 cu Missing You, coboară Carrie Hilson și Nelly, Lose Control e pe locul 34 în RT100, iar pe 33 ascultăm David Guetta și Usher, Without You. Merita să urce David Guetta și Usher, Without You, pe locul 33. Pe 32, Connect, Ring the Alarm, avem și ascultăm Tom Boxer pe 31, cu tot cu Morena și Jay Warner, Deep in Love.

încercare pentru noul single DJ Rino, colaborare cu Acea Silvia, Feel in Love, pe 30 am ascultat. Pe 29 staționează Nica Barrera și Alinka, Get Alive, iar noi ne întoarcem cu Grass XXL, Deepside DJs, Alexino sau Deep Central.